sumu na pusaki zeme ya sentoma Katike la yonze la posa kana osa la vi Na yebio zali mwana moke Déjà, bon courage à Zoto, et tonda. A besoin, il a multiplié par 10. Oh, petit, bon, Monica. Bon. Récemment, il a filmé ce qu'il était. Il a sa cola. Il a sa vie, tout à la gare. Makambo salaka tuwe Na ye makala nga nyoso Na sinalo makate o Otamu iku kinanote Moko longo nga iku meta o Loko na lingolo ya kotela Cheko kwe ya yango moko o Wada filme sini Moko loko no kila mula na bala bala Nekse oko yebate Moko loko misu analole mozoki Yebaka wana kolela na ngai Otu minga likula na mote bai Nasu waki ya mai na kaya komela Nasu waki ya ome na kaya nala nisaka moto Ola swambuti Baka mbosa la katue Na yebaka na ngai nyoso Kasi na lo baka teo Otakweko kina note Moko longo nga iko venda Loko la lingolo ya kotela Eko kwa ya ya mamoko Wanda filme sini Moko loko no kila mula na bala bala Ekse oko yebate Moko loko misu analole mozoki Yebaka wana kolela na mbae Otu binga ilikula na mote mbae Nasu waki oma ina kaya komela Nasu waki oma ina kaya nala lisaka moto Ole swambuki taba. Bokilo, osakani.